Miongoni mwa uadui aliofanya Barahiyani, akienda mahakamani akaingiza kesi mahakamani. Kesi ya mahakamani Moshi, akawafungulia kesi wale vijana pale kwamba wamepora msikiti wake. Akafungua kesi, kanifungulia mimi mmoja wapo na wenzangu wengine, kwamba tumepora mali yake na msikiti wake wapongwe na madrasa. Sasa hapa mimi ndio nilete kisa, alafu baada ya kile kisa mtasoma aya niliyosoma mwanzo. Huyu Barahiyani, nilikuwa naomba Abu Nai ingie ndani, yuko najua hapa. Abu Nai ingia ndani, ni mfadhili kwa haji, naomba uingie hapa ndani msikitini, yuko hapo nje. Watu wa Moshi, Allah wahifadhi, ndio wale waliokuja na magari na Land Cruiser kutaka kujua huyo mafuta ana shida gani. Kwa ile mikiki mikiki zile ya kukaa tukae mjadala nini, wao walishuhudia kwa macho yao na wakasikia kwa masikio yao, wakaona kwamba shekhe alikuwa anaeneza propaganda za uongo dhidi ya huyu bwana, na haiko tayari kufanya mjadala wala haiko tayari kutoa nafasi huyu bwana azungumze ili sisi tuelewe. Huyu bwana atuviringa, huyu mzee wetu huyu, Allah muhifadhi, atakaa hapa kidogo alafu mtamwita hapa. Sasa wakaona kuna umuhimu wa wao kujenga msikiti wao. Nataka mnisikie vizuri kabisa, ili wale ambao wamejipanga wataka kumtetea na kumjibia, na yeye amewapanga madhara ili wasaidie nao kwenye kumjibia. Taibu, watu hawaniungi mkono, mimi niko peke yangu leo, hataki kunisaidia. Ataka usaidizi huyu, msaidieni. Sasa msikilize haya maneno yasema, alafu mumsaidie kujibia, kumjibia. Wale vijana wakaamua kutaka kujenga msikiti pale Moshi, na watu wana shughuli zao za kibiashara huku na huku, wakanunua viwanja pale. Sasa wao hawana taasisi, ni kikundi tu cha vijana na shekhe wenye muamini ni Salim Barahiyani. Kwa hiyo vile viwanja walivyovinunua wakaviandikisha chini ya taasisi ya Ansar. Tujenge msikiti sasa. Huku na huku palifanyika kongamano pale, watu wakachangishana, zikapatikana kadha, harakati zikaanza. Zilipoanza zile harakati, Barahiyani kupitia taasisi yake akatafuta wadhamini. Wadhamini wakawa ni Imarul Masajid, ambaye pana rafiki yake pale bwana Abdalla Marzuk. Wakaahidi kwamba watajenga msikiti ule pale na vituo vya pasua pale pale Moshi, eneo la pasua watajenga. Sasa msaada ukaonekana wachelewa. Hawa ndugu kutokana na nguvu yao waliokuwa nayo wakaona, basi mmoja akasema, mimi nitakopesha kiasi fulani cha pesa. Kwa wakati ule akakopesha shilingi milioni 41, zikaingizwa kwenye taasisi ya Ansari. Kupitia akaunti namba nitakayoitaja, maana umeandika, zikaingizwa milioni 41. Asema hivi katika ukurasa wa 6, shilingi milioni 200 za wafadhili zimegeuka mwiba wa koo. Umeandika hivyo. Barahiyani mpaka sasa hajatamka kiwango cha pesa alizopewa na wafadhili kwa ajili ya ujenzi, lakini baada ya sisi kuweka mambo wazi ndio akashtuka na kuanza kutapatapa, akakubali zile milioni 41 tulizompa sisi, kwa sababu tuliweka na tarehe tuliyemtumia. Hata anapojitutumua na kusema wafadhili ndio wamejenga, hakuthubutu kusema kiwango cha pesa, anaona aibu kutaja kwa sababu pesa ni nyingi, na ana uhakika hakuzifikisha Moshi. Sisi tulifuatilia na kugundua miradi ya ujenzi wa misikiti miwili pamoja na shule hapa Moshi, yeye alikadiriwa kiwango cha shilingi milioni 200, na wafadhili aliowapata walikubali kutoa pesa hizo, na Barahiyani anakiri hivyo. Mwisho wa kunukuu. Sasa watu wa Moshi wakaleta milioni 41 kwenye akaunti namba ambayo imetajwa hapa. Pesa za awamu ya pili kumalizia majengo yote shilingi milioni 100 zilipita Iringa katika taasisi ya Imari Masajidi na kuingizwa katika akaunti namba 01J small letter mkwaju 10 mkwaju 4 6 1 5 2 mkwaju 0 0 ya taasisi Ansari Muslim Center kuanzia Januari 2005 kwa awamu tofauti mpaka kukamilika shilingi milioni 100. Na hizi pia hakuzifikisha Moshi. Pesa zote alizopewa toka kwa wafadhili ni shilingi milioni 200. Mwisho kunukuu. Wale ikhwa walipokuwa wametoa zile milioni 41, Barayani pia hakuwaamini wale waliokukule waliotoa zile pesa. Akamtuma ndugu yake aende akasimamie ujenzi. Kule kuna watu, lakini akamtuma ndugu yake akasimamie ujenzi. Akajenga jenga pale hivi. Ah, pesa zimeisha. Hakukaa kwamba ni shilingi ngapi, zimebaki kiasi gani, zimetumika vipi, pesa zimeisha, akarudi zake. Wale watu wamekaa msikiti bado, tujenge bwana. Wakaumalizia ule msikiti. Msikiti umekwisha wa Moshi. Kwa nguvu ya vijana wa pale. Ule bwana aliyekopesha milioni 41 anatarajia kwamba wale wafadhili wakileta zile pesa walizoahidi atalipwa pesa yake. Unanielewa? Msikiti ukaisha, Barayana akapeleka mpilifaya. Alafu pale mbele pale akaika jishuka kubwa. Masjidi gani sijui imejengwa na masjidi imara masjidi mapicha pwa. Alafu akazituma Arabuni. Kama ule msikiti tuliotupa pesa tumemaliza. Unanielewa? Ule msikiti ambao mlitupa pesa zake kaandika ripoti hapa. Tayari umemalizika. Picha. Akapelekewa wabwana wakubwa huko kuona kwamba kazi imefanyika. Sasa kizaazaa kimekuja kutokea hapa. Wakati sasa mzozo umetokea, akawa anatukataza, anikataza mimi nisiingie katika msikiti ule. Sio mimi tu, hata yule aliyekopesha milioni 41 pia yeye asiingie. Na wenzake watu 8 wakazuiliwa pale wasiingie kwenye msikiti ule. Watu wakawa wanasema, utatuzuia vipi kwenye msikiti tuliojenga wenyewe? Ni haki hiyo shekhe? Kweli tumetofautiana, lakini msikiti tusipojenga wenyewe sisi? Maneno. Sasa watu wa imar, ndio maana nimemwita alakhi Abu Naha. Wale watu wa imar waliposikia maneno yale kwamba msikiti umejenga nyinyi, situjenga sisi. Sisi tumeleta pesa. Kuna pesa ile kule. Kweli? Kweli hakuna pesa. Bana analeta pesa. Hata sumni, sisi ndio tumempa pesa. Haiwezekani bwana. Kikao. Wakaja Waarabu kutoka Arabuni. Wakaitwa watu wa Moshi, wakaitwa watu wa Imar Masajid. Sasa kwenye kikao huyu bwana alikuwepo, mazungumzo yakienda pale sasa. Watu wa Imar wanataka msikiti wao, bwana sisi tumejenga msikiti na gharama tuko nazo tumezitoa, nyinyi mwasema msikiti wenu, mwaleta vurugu pale, mpinga Sheikh Salim, kadha. Wale vijana wanasema msikiti tumeujenga sisi, na sisi ndio tulioingiza pesa kwenye akaunti ya taasisi milioni 41 kwa awamu hizi kutoka tarehe fulani mpaka tarehe fulani ili msikiti wetu ujengwe, na hizo kutoka kwa wadhamini hazijafika. Hazijafika. Itakuwa vipi bwana? Sema zimefika. Akaulizwa, ulimpa nani? Hebu Sheikh Abu Nasir simama. Mzee analia hapa, aona jao hawezi kusema. Ule Barayani bwana akakaa pale akatazama hivi, mara akatoa miwani yake afutafuta hivi, hana haya. Akarudishwa tena kusema, sasa nimempa huyu. Akamaliza kidole huyu. Nimempa huyu hapa. Hamsulia bwana. Allah akampa thabati bwana, akamuuliza Barayani, nataka kuuliza swali Sheikh. Sawa. Ulinipa cash mkononi au ulinipa kwenye akaunti yangu? Akasema kutilia kwenye akaunti. Bwana akasema tusipate shida. Bank statement. Twendeni benki tuangalie. Kuna mtu anaweza kumngoa pale? Alikataa kata. Haendi benki. Haendi, sitaki. Twende benki. Tutoke tukaangalia bank statement kama kweli wewe uliingiza pesa kwenye akaunti yangu mimi. Alafu mimi si mtu tu pale msikitini, utakujaje unipe milioni 200 mimi nani? Mimi nasema maneno haya na ndio maana ana chuki kubwa na mimi. Binafsi tu, kwa sababu lile pazia la urongo tumelifunua kwake, jambo liko wazi. Huyu ni mjasiriamali dhalimu. ndio mwandishi wa kitabu hiki, mjasiria mali dhalim. Wa nasu yashkuna ala dhulmihi, na watu wanalalamikia juu ya dhulma yake. Sasa akamsingizia urongo huyu bwana. Huyu bwana akangangania twende benki. Yeye hataki, na mpaka kesho kutwa hawezi kwenda benki. Na huyu bwana yuko tayari, kama barayani yuko tayari na wasaidizi wake wafanye mubahala, kama akumzulia urongo huyu. Waombe laana ya Allah imshukie mrongo. Mimi nakwambia barahiani, kama wewe uko tayari kukanusha maneno haya kwamba hukumsingizia al-akh abuna kwamba ulimpa milioni 200, kama hukumsingizia, tutokeni uwanjani wazi kabisa, mfanye mubahala mlaani, yani laana ya Allah imfikie mtu mrongo. Akamsingizia urongo, kadhiban wazura. Sasa ikiwa mtu kama huyu aweza kumzulia uongo mtu mbele ya macho yake, yuko hapo mbele yake, ni shekhe huyo. Ni shekhe anaweza akakaa akaandika kitabu, wallahi aende akashtaki anidai pesa atakazo, lakini mimi nitazungumza. Atafute magenge, atafute watu watuvizie, watuue, watupige, lakini mimi nitazungumza. Wewe barahia ni dhalim, watu wake wako hapa, waje wamtakase, wamzulia mtu urongo bwana kwenye mali. Sasa isitoshe, watu hawa ndio waandika kwenye kitabu, eti kaandika kwenye kitabu chake hivi, kupora mali na misikiti ya watu wa Sunna. Wamepora misikiti na madrasa ya taasisi ya vijana wa Ansari iliyopo Pongwe, Tanga na Moshi mjini, wakiamini kwamba walichofanya ni halali. Wewe ulichokifanya ni halali? Ulichokifanya ni halali? Sisi tunapambana na mambo, tunazungumza mambo ya dini na nini na watu mbalimbali, wewe ingiza mambo kama hiyo kijitabu hiki, kijijarida cha udaku. Malaka ya barahia, malaka. Sasa baada ya urongo wote huo, akasusuwazwa pale, wale Waarabu wakaelewa, do huyu jamaa huyu kumbe ilikuwa kitupiga sana, huyu kitupiga sana. Sasa atamfanyaje? Wakamwacha na jambo lake, watu wakaondoka. Sasa wale hawakudai tena ule msikiti wao, lakini hawakudai kabisa, kana nyie endeleeni na shughuli zenu. Vijana wako wanaendelea na shughuli zao pale. Baada ya mazungumzo yale, wakaongeza milioni 20 wale Waarabu. Wale jamaa Iringa Dhunnurain wakaongeza milioni 20, basi chukue na hii jamaa, kumbe kuna mna ile, lakini basi jitulieni hivyo hivyo. Sasa si ndio ushaadhirika, umevuliwa nguo, si ndio uchutame? Mungwana ndivyo alivyo. Yeye hakutosheka bana, baada ya hapo akenda mahakamani. Sasa nasema hivi, washtaki wale wale waliotoa pesa zao, wale wale waliotoa pesa zao na nguvu zao, wale wale aliowasulia uongo, wale wale, akawapeleka mahakamani kwamba wamepora mali ya taasisi, kwa hiyo watakiwa walipe fidia na riba ya 7%, na riba ya 7% kwa mujibu wa viwango vya benki kwa wakati ule. Akasaini yeye na mwenzake katika bodi ya wadhamini, si nimtaje. Hawa ni katika watu wanaosaidiana barihani katika dhulma. Katika kiambatanisho namba 3 ndio imeandikwa hapo, anadai riba ya 7% kwa mujibu wa viwango vya benki kutoka mwaka 2003 mpaka wakati wa kesi itakapoisha. Kwa hiyo pale kama kuna mapato yoyote watakuja kuyalipa, lakini na hayo mapato yaongezewe riba. Shekhe wadai riba, riba ya msikiti. Kwa ile godauni la kuhifadhia mchele, ile godauni labda watu wakodisha wahifadhia mahindi na maharage nafaka, kwa hiyo watakuwa wapata faida pale. Kwa hiyo baada ya hapo tena na riba juu, hata kama iwe ni godauni bwana, hata iwe ni garage, hata iwe ni soko, lakini wadai riba kweli? Hujui kwamba riba ni haramu? Mimi nawashangaa sana wale ambao bado wamemzunguka barayani na kumuhami. Wallahi hawa ni watu wana masuhulia makubwa mbele ya Allah jalla waala, lakini mimi nachoamini wale wote walimzunguka ni kama yeye, wale waliomzunguka ni kama yeye. Nawaambia hivyo, nyinyi ni kama yeye, hamna tofauti. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى نسمع na wasomee wao habari za yule ambaye tulimpa aya zetu naye akajivua nazo akamfuata shaytan akamfuatia yeye shaytan akawa ni katika waliopotea, na lao tungetaka tungemtukuza kwazo, lakini yeye aling'ang'ania dunia na akafuata matamanio yake. Mfano wake ni kama mbwa, ndio mfano wake mtu huyo. Qur'an, wewe umepewa ilmu alafu wafanya akhlaqi kama sio za mtu wa ilmu, mfano kama mbwa. In tahmil alayhi yalhath, ukimshambulia yeye basi utamwona anahema kwa kutoa ulimi, ndio maana yalhath. Ukiacha kumshambulia ni kama na vile vile anafanyaje, anahema kwa kutoa ulimi. Hivyo zivisimulie hivyo visa. Mtume aambiwa sallallahu alaihi wasallam, simulia visa hivyo kwa watu, kwa sababu huo ndio mfano wa wale watu ambao wamezikadhibisha aya zetu. Sasa kukadhibisha aya, mtu anaweza kukadhibisha kwa kafiri kabisa. Hilo pia tuko nalo hilo. Hao madogo kwamba atakuwanyang'anya watu wameweza si shule yao, watakoma bado. Watu wote hao waliomng'ang'ania wote watakoma, si Upangani, si wapi, wote hao. Labda atakapokufa ndio utapata salama na yeye, lakini hali yake si nzuri. Mimi nawashangaa sana hawa watu, mdiru kasema mdiru, ana dini huyu? Sasa nyinyi mwamtukana sana shekhe, ana juhudi kubwa. Hii ndio juhudi ya kupora watu mali zao? Sasa akaandika barua ile, akaenda zake mahakamani akidhani ana uwezo. Mimi ndio kumuuliza, kwa sababu hata kesi ya Pongo alikwenda mahakamani mara mbili, alafu watangazia watu pale kwake, taibu, tutakwenda kuchukua msikiti wetu wa Pongwe, tumeshinda. Ndio kujua kule mahakamani uliambiwaje? Maana sisi bado tuko pana, tuko sana tu kwa idhini ya Allah. Uliambiwaje kule? Kesi umeshindwa, lakini waje mtaani watangaza kwamba kama vile umeshinda wewe. Ha? Achanga pesa. Sasa acha tu jambo hilo kwanza. Baada ya hapo akaandaa kikosi kazi, katafuta mabouncer hapa Tanga, akawajaza kwenye costa, awapeleka Moshi wakauchukue msikiti wa taasisi. Kwanza mimi nakuuliza tu wewe kama mzee au mtu wa kawaida, msikiti ni kama gari, ukifika utawasha vroom vroom naondoka, eh? Yaani utoe mabouncer pale, wende pale kwamba tumekuja kuchukua msikiti wetu bwana, chukueni. Alafu mwafanyaje? Kweli akatuma kikosi cha watu kwenda Moshi, lakini ilikuwa ana malengo yeye mwenyewe, hakwenda hakwenda yeye, wala hakumpeleka mtoto wake, na hakuwapeleka mbele mbele pale, kwa sababu ajua kitu gani kingetokea. Mambo haya ungewafanya digo huko wapi, watu chukua baba, chukua baba, wenda usha gani? Wafa mchezo ni basi. Wakaishia na mabonsa wake, sio wakaishia wapi, au wakarudi. Sitaki kusema mambo mengine yaliyojiri pale, lakini yeye lengo lake ilikuwa ataka watu wapigane pale, wauane, alafu msikiti ufungwe. Hilo ndio lilikuwa lengo. Watu wakishapigana, kuna mtu kauliwa, kuna watu wameuliwa, wamejeruhiwa, wameumizwa, serikali ije funga msikiti, wasiswali tena watu hapo. Dhalikum barahiyani, huyo ndio barahiyani. Kama mumjui, alipeleka kikundi cha watu ili watu wapigane wauane pale, na vijana walikuwa wamekaa wasema, sisi tukubali udhalili, mwache aje na watu wake. Lakini alhamdulillah, watu wamepata malezi na mafundisho ya dini, Alhamdulillah, jambo likawa limekwenda sahali. Sasa mimi nataka kujua ile kesi ilishiaje? Maana miaka yaenda sasa, umeambiwaje mahakamani? Sasa anatufuata pale pongo. Sisi tushambwaga mara nyingi tu, kwa sababu haliwezi jambo hili. Anachokidai ni kingine, hana ushahidi nacho. Anacholilia hadharani huko ni kitu kingine. Sisi msikiti hatujapora, kwa sababu taasisi ya Ansari Muslim Youth Center, ninavyokumbuka mimi katika makabrasha yao, kama haikusajiliwa mwaka 96 basi 97, atanirekebisha yeye mwenyewe. Kama si 96, 97 ndio imesajiliwa taasisi ya Ansar Muslim Youth Center. Msikiti, madrasa ya Pongwe imejengwa mwaka 93 kwenye viwanja viwili. Kiwanja kimoja alikitoa bwana mmoja kiitwa Magongo Musa Mchele, D Machele, Allah amrehemu mtu. Kiwanja amekirithi kutoka kwa babake mzazi, mzee Musa Mchele. Tulikuwa tuko naye yule mzee, Allah amrehemu. Kiwanja cha pili ni kiwanja cha Abdalla Omar Haneni. Sasa wakaona, sisi watoto tutasoma wapi? Tujenge madrasa hapa. Salimu wakati huo alikuwa bado yuko Pakistan, yuko Lahori. Basi msikiti ule, madrasa ikajengwa pale. Watu wakatia nguvu zao, kasaidia huyu, kasaidia yule, lakini viwanja vyao wenyewe. Mwaka 95 watu wa Pongwe wakaamua kujenga msikiti wao. Ni foundation yake ni msikiti wa kawaida, wataua bati kwa mapaa manne. Mwaka 94 akaja Marzuk, Abdullah Marzuk wa Al-Haramain wakati huo, akasema kwa nini tusi watu washafika katika kozi ya nne, washafika katika usawa madirisha, tofali 5000 tayari ziko pale. Ziko mzee mmoja sasa hivi kwa Mombasa, akatoa pesa zake, baadhi ya ndugu zake mzee Abdallah wakatoa pesa zao, na wao wenyewe wakatoa pesa zao pale. Maruzuku wamekuja aseme hivi, huu msikiti kwa maslahi ya baadaye ujengo wa ghorofa. Watu wakakaa wakashauriana, tushaanza kujenga itakuwaje? Avunjeni, ukavunjwa, ukajengwa foundation ya ghorofa. Wakati wa taasisi ya Ansari haijasajiliwa. Mwaka 95 watapiga zege, mimi niko maji Kisauni, nimekuja likizo pale, tukapiga zege pale, mimi nipo. Msikiti ukaisha kupitia misaada ya watu mbalimbali wakiwemo Al-Haramain, lakini hauna umeme, hauna maji, hauna vyoo, hauna makapet, hauna plaster, hauna rangi. Mjengo hivyo, watu wakaanza kuswali pale kwenye vijamvi na nini, basi umeme uchukuliwe nyumba ya jirani. Mwaka 97 taasisi ikasajiliwa, lakini vile viwanja ikawa kuna mtu fulani katika kiwanja, kiwanja hiki cha Abdallah Omari, kiwanja kile cha fulani, ha, mzee Abdallah bwana, mimi ondoka hapa, nitakupa mahali fulani. Watu tawajua kwa majina. Hai, msikiti ukawa wenyewe, watu wa Pongwe katika huko chini ya almashauri ya Masjid al-Faruq. Huyu bwana alikuwa mhudiri hapa kwa msikiti, Sheikh Salim Kitogo huyu hapa, ndio almashauri ya Masjid al-Faruq. Wakawa hivyo hivyo. Sasa ni watu, kwa sababu walikuwa na maarifa, hawakukabidhi zile document zao kwa Salim Barahiani, hawakukabidhi, wakakaa nazo vile vile, kwa sababu pia taasisi ilikuwa haijasajiliwa. Basi mambo yakenda, jirani ya msikiti pale pakawa pana jumba moja hivi, pana nyumba pale, siwezi kuita jumba, ni nyumba. Nyumba ile iko bwana mmoja na familia yake, wakafuatwa, bwana sisi tutataka hiyo nyumba. Ile sehemu kutawadhia pale pamekwa geti kwenda mpaka sehemu kutawadhia, ile ilikuwa ni nyumba ile ya mtu pale, msikiti ushajengwa. Sasa mtatupeleka wapi? Mjomba wangu mimi, baba mmoja, mama mmoja na mama yangu mimi, wengi mwamjua, watu wa Tanga, kitu Musariko alikuwa ni mchezaji wa Coastal Union hapa Tanga, ni mjomba wangu mimi Musariko, Allah amrehemu. Baada mama yangu mimi ni yeye. Yeye akasema nitawapa nyumba yangu hii hapa, nyumba iliyoko ubavuni wa maktaba yangu, kwa sababu ule mtaa wote sisi kifamilia ni mtaa wetu ule. Akasema mimi nitawapa nyumba hii. Wale wakatoka pale wakaja kwenye nyumba ile, wakatupa lile eneo, tukalisafisha sisi pale, ikawa ndio sehemu ya kuingilia, ni sehemu ya kutawadhia. Sasa hivi ndio katika Masjid al-Faruq Pongwe, markazi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sasa mimi namshangaa anaposema tumepora. Sasa alipokwenda mahakamani, kwa sababu wale waliandikishana nao si watu walikuwa wanaelewa mambo ya kitaasisi na nini, wakaandika pale kwamba tumebadilishana nyumba ya bwana kadha na taasisi ya Ansari Sunnah. Imeandikwa hivyo, hati mpaka leo niko nayo mimi, Ansari Sunnah. Eneo ambalo liko baina ya Masjid Faruk kwa upande wa magharibi na nyumba ya Saji Mbaraka upande wa mashariki. Kikaratasi hicho. Sasa Barayani akaandika dinini kubwa pale la mashtaka yake, kuonyesha kwamba yeye amedhulumiwa msikiti wake. Ushahidi akatua karatasi hiyo kwamba sisi tunaidai, tunawadai hawa watu eneo letu na msikiti ambao liko baina ya Masjid Faruk na nyumba ya Mzee Sadi. Alafu shahidi karatasi Ansar Sunnah. Wewe wadai msikiti, alafu hati yako yaonyesha kwamba hicho kiwanja kimepakana na msikiti. Hili jambo mnaelewa sio? Si wewe wadai msikiti huu hapa, lakini hati yaonyesha kiwanja hicho hapo, kwamba ile eneo limepakana baina ya msikiti na nyumba fulani huko. Mtu mwenye akili timamu anaweza kufanya hivyo? Haya, moja, wewe taasisi yako inaitwa Ansari Sunnah. Nikamwambia mzee Abdalla, huyu tunambwaga dakika tano tu, wacha niende mahakamani. Na kweli out. Siku za kwa pili zimepita, haja kwenda mwaka, mara kafufuka tena, alai sijui kuna hivi, akaomba, akaingiza maombi, akapigwa out. Hana cha msikiti, hana chochote. Sasa hapa asema anapora misikiti. Milioni 200 ziko wapi? Ulimpa nani? Hilo ndio swali la msingi. Basi aje ajibu. Mwaka wa 14 tuzungumza maneno haya, Barayani hana majibu. Wanamtukana. Tutakutukana vipi? Sio tukwambie hizo milioni 200 umezipeleka wapi? Mnanielewa jamaa?